Постаць у літаратуры беларускай вы б, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет. Вот як шведы Ліндгрен. Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалелі зубкі. Даўна не можа раскусіць гарэхавай шкарлупкі. Да, ведаеце, недаўна чытала пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем. Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва? Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, каторыя часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базовых величынь за арку. Это значит, каля 200 000. Доводится мець справу за апантанымі людзьмі. Без апантанасці справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі. На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным княскім уборы. Відаць, і ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы за уважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў? Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мягкія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышчы нейкіх ідэй? І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на каторыя дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну і вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці. Ну, там абышлося без лапцяў, я спадзяюся. Абышлося без лапцяў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы. Ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што, кажа, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус гэта шляхціц. Таму вось, калі ласка, разуемся, давайце выберемся з гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя. І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»? З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янка ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю ў нас ад кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць і цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыў з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла. Агляд «Званкоў на свабоду» вы пачуеце пасля абвесткі. Быць беларусам за мяжой – што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»? Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на «Хвалях свабоды» ў аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў – святкаванне дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 25 сакавіка ў Беларусі святкавалі дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзесяткаў партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заявляюць пра шматлікія парушэнні закона з боку ўдзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку. Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику, президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода? Нема удзелу святочной акции на День воли 25 сакавіка. Лічу, что вельми добра тое, что зараз оппозиция милицианты еще ж таки не довели справу до кабачных сутыкнений. Мабыть, стали поважать один другого. Это по-першее. А по-другое, лічу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавіка. Питание только у тым, чи дасі Мінгарвыканкам дозвол на проведение Чернобыльского шляху. Вадим Сергеев. Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил: «Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает?» Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер. День воли – сапраўднае свято беларуса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не обыяковый лёс нашей краины. Это те люди, кто не ждая больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Кто не ждая, как лёс наших детей и внуков цалком залежу от капризу одиного человека. Кому по одинстве наша сила. Живе Беларусь. Аршанский район, вёска Лесь, Александр. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка. Гаворыць Стас Семенович. Я вельмі даволен акцыяй, якая адбылась у Акадэміі навук. Вельмі хацелось бы, чтобы нас было как мінімум 1050-100. Жыве родная Беларусь. Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк. Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць, хоць і ў парку Бангалор, канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор. Я не згоден с оценкой колькости людей, которые пришли до Академии наук. Я лечу, что там было от 8 до 10 тысяч. По-другому, лечу, что керовники партий, организаторы митинга поступили мудро, что успокоили людей и не допустили шествия в бок Кастрычницкой площади и в бок библиотеки. Сутыкнение с милицией у темный час суток могло привести до непредсказуемых выников, могло отбыться жорсткое сбитие людей и навод зникнение. По-третье, оппозиция доказала, что она вельми мощная сила. Об этом говорит колькость милиции, которая была сконцентрирована у центра города. И опошняя, Виктор Ивашкевич, хваливался, что нет мягчимости больше широко проинформировать людей. День воли показал, что кто хочет отримать информацию, то есть ее знойдя. Об этом говорит колькость людей, которые собрались в Академии наук для копыл. Я думаю, белорусы надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал змагарский характер за эту неделю. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу і апазіцыю. Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громотвод, как Лукашенко. Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович. Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов. Наша оппозиция не умеет сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко. Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершикам. Ни у хоры, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигорск. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. У сувязі са святам, днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі, атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства аж па 35 тысяч рублёў. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава штотрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць. Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покур не отступая, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ки то синоптики нас дурят, ки то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай. Узрушил выступ директорки, якая зволила Марианну Грузделович. Як же дачушка полковника аж всю ночь плакала, а вось сын Дмитра Завадска плачу уже годов 9. А мент на вачах сына и многих сведок сбив его мать. Его не покарали. Гэты здымак обошел весь свет. Вот калі б батька показал этот здымак дачце, можа яна и задумалася, и поцікавілася, что за день 25 сакавіка и кто его святкуе. Ну не ты ж, якія ведаюць, что Скарына живы рабі у Питере. Ганна, пенсионерка. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволяв за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.